Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz tevbede ve cennet yolunda acele etmemiz gerektiği konusunda. Biliyorsunuz acele etmek bazı yerde iyi değil ama işte tevbe etmede bir de cennete koşmada acele etmemiz gerekiyor. Fırsat elden kaçmadan önce. Allah Teala bizlere buyuruyor Âl-i İmrân suresinde Sebillah Vesari'u böyle buyuruyor. Vesari'u sürat ediniz. Acele ediniz. Hatta burada sari'a üfale babından geliyor. Yani birbirinize yarışın. Yarışın. Acele ediniz. Koşunuz. İlâ mağfiretim mir rabbiküm. Rabbinizin affı mağfiretine koşun, acil edin. Allah Teala bizlere buyuruyor, hatta emrediyor. Allah Teala'nın affetmesine koşmak, yalvarmak Mevlamıza, yani tevbede acil etmemiz gerekiyor. Tabi nasıl olacak inşallah? İleride bunu açıklayacağım inşallah. Tekrar döneceğim inşallah konuya. İkincisi ve cennetin cennete de koşun öyle bir yürüyor. Yani kişiyi cennete götürücü ameller yapmada da koşuşun. Acil ediniz. Allah-u Teala buyuruyor muhteremler. Bir insan acile etmezse tevbe konusunda cennete koşmada acele etmese ne olur? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, helekel müsevvifun. Üç sefer. Helak oldu müsevvifler. Sordu sahabeler, kim onlar ya Resulallah? Şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, yekul sevfe estağfiruh. İşte ileride tevbe ederim diyenler, Helak oldu. Bir insan bulunduğu anda, bulunduğu günde, halde kişi neye tevbe edemiyor? Günahların dolayı. Kalbi kararmış, imanın tadından soyutlanmış, ibadetin tadını zevkini alamıyor. Yani kişi Allah korusun, gaflet bataklığına dalmış kişi. Kişi şu anda tevbe edip uyanamadığına göre yarın ne olacak? Günah daha işlemeye devam ettiğine göre günah daha çok çoğalacak. Allah korusun tevbe etmesi daha da zorlaşacak. Ve Mevla buyuruyor cennete koşun. Allah Teala cennetin için yarattı, insanlar için yarattı cemaatimiz. Aslında eğer cennette insan olmasa cennetin ne değeri kalır ki? Dünyada bir ev, eğer evde oturan olmasa, ev kapısı kilide vurulsa, ev karanlıkta kalsa, ev gece korkunç oluyor muhtemelen. Yani evi ev yapan nedir? İnsandır. Eğer bir evde insan aile oturuyorsa, evde ışık vardır, evde bir hayat nuru vardır. Bunun gibi, demek ki eğer cennette insan olmasa, tabi cennetin ne değeri olur cennetinde. Onu Mevlamız bizim için yaratmış ve Mevla bizlere emrediyor, buyuruyor, tavsiye ediyor. Cennete de koşunuz. Tabi nasıl koşacağız? Gereken amelleri yapmak koşuluyla. Peki bütün insanlık, bütün insanlar hep cennete doğru koşsalar, yani insanlar hepsi gerçek kamil mümin olsa, insanlar haramdan sakınsalar, herkes melek gibi, nur gibi olsa, herkes alnı secdedeyse, cennet bütün insanlar acaba içine alabilir mi acaba? Acaba cennet sonra dar gelir mi insanlar acaba? Mesela üniversite sınavları yapılıyor, herkese almıyorlar. Niye almıyorlar? Herkese üniversiteye kontenjanı yok ki, alamıyorlar. Sığmıyor, fazla geliyor gençlerden. Ama cennete gelince Mevla şöyle buyuruyor. Arduha semavatü vel ardu. Cennetin arzı, genişliği es semavatü vel ardu. 7 kat gökler ve yer gibi. Bakınız. 7 kat gökler. O kadar cennet geniş. Göklerin genişliği hayalimizin ötesinde kalıyor muhteremler. Yani dünyamızı saran bir Samanyolu galaksinin büyüklüğü, milyarlarca yıldızlar, o kadar muazzam bir galaksi, tek galaksi bu, Samanyolu. Ondan sonra binlerce, on binler galaksiler vardı. O kadar geniş, geniş, büyük, büyük bu gökler. Cennet, onların hepsinden daha geniş. Peki cennet nerede? Geniş o, nereye sığıyor cennet? İşte Mevla buyuruyor. Sidre-i Münteha var. İndeha cennetün mevva. Sidre-i Münteha var. 7 kat gökten sonra Sidre-i Münteha'den bir makam var. Bütün bu gökte galaksiler onun içinde kabız gibi kalırlar. O kadar büyük. İşte hemen ondan sonra 8 cennet var. Onlar başlıyor. O kadar büyük, o kadar büyük cennet var. Üiddet lil müttakîn. Allah Teala bizlere buyuruyor. Üiddet, o cennetler hazırlandı. Hazır cennetler. Nasıl hazırlandı? Köşkü, sarayı, ağaçları, meyveleri, her şeyle o cennet hazır bekliyor. Hatta hurileriyle, gılmanlarıyla beraber. Her şeye ve cennet hazır bekliyor. Peki cennet niçin hazırlandı? Kimler için? Lil müttakîn, ancak insanlardan, müminlerden tekva olanlar için hazırlandı cennette. Demek ki insanların hepsi için değil adı cemaatimiz. Dünyaya gelen bir kişi gerçekten çok yani gülünç. Yani bir insanın kalkıp da haşa Allah'ı inkar etmesi. Peki seni kim yarattı? Seni kim düzenledi? Bir damla su halindeyken, bir koyu pıhtı kan halindeyken seni yaratan kim? Hücrelerini bölen, çoğaltan kim? Organları yaratan kim? Sistemi yaratan kim? En büyük sanat insanın kendisi muhteremler. Bizler bazen bakarız da bazı hayvan türlerine, onu inceleyince insan baya baya kendinden geçiyor. Karınca bunu nasıl yapıyor, nasıl yapıyor diye. Halbuki bizim bir organımız yaptığı işi kimse yapamıyor ama. Böbreğin yaptığı işimiz. Hatta bir al yuvarların, ki kara akciğere geliyor al yuvarlar, ne yapıyor orada? Karbondioksit gazını orada bırakıyor, oksijen alıp gidiyor bakınız. Halbuki solduğumuz havada en çok azot var, oksijen de var, diğer gazlar da var. Karmaşık bir gaz o akciğere gidiyor. Al yuvarlar, hücreler bunlar. Hem de al hücreleri çekirdeği olmayan hücre onlar, tek ayrım var onların bedende. Ne yapıyorlar? Sanki her biri bir laboratuvar ve kimyager gibi hemen tahlil yapıyorlar, oksijen alıyorlar, diğer gazı almıyorlar. Bunun için yani bir insanın haşa inanmıyorum demesi, önceki kişinin mutlaka deli olması şart. İnanmıyorsun böyle. Senin bedenini yaratan kim? Denge düzeni kuran kim? Şu anda bedenini de çalıştıran, yöneten de kim olay ya? İnsan bedenine karışamıyor ki. Yani insan denen kişi, zavallı, gafil kişi sırf gevezelik ediyor. Abi yürün yani aptallık ediyor muhtemelen. Düşünsene halbuki şu bedeni yaratan o bedeni yönlendiriyor yine. Rızkı yaratan Mevlamız. Mevlamız buyuruyor işte, اُوِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, cennet ancak müttakiler için hazırlandı. Kim müttaki? Tekva sahibi. Ne demek tekva? Haramdan sakınan, Allah'tan korkan, günahtan korunan kişilere ehli tekva denir. Her şeyi inceler. İbadetini inceler, bilinçli yapmaya çalışır ibadetini. Öyle baştan salma değil, haramdan sakınır, buna tekva denir. Demek ki cennet tekvalar için hazırlandı, onların hakkı. Peki bir mümin kişi tekva olamasa, yani günahtan pek sakınamadı, tekbir namazı falan da kaldı kişinin, bu tekva olmadığına göre cennete giremeyecek mi? O da girecek muhtemelen. Ama ne farkla? İki türlü giriş var cennete. Biri duhulü evvelin diyor. İlk girenler cennete. Mahşerden hesabını çabucak verenler. Orada güneş altında fazla bekleyip korkmayan, terlemeyenler. Sıratı bir anda geçenler. Hatta sıratı cehennemi görmeyecek kadar hızlı cennete geçenler. Kimler bunlar? Tabi peygamberler, sıddıklar, şehitler, evliyalar, salihler, Allah'ın tefekkür derece derece. Bunlar hiç azap çekmeden, korkmadan, strese girmeden, cehennemde yanmadan cennete girecekler. İkincisi, dünyada inancı var. İnkar etmiyor ama nefsini aşamıyor işte. Var ya nefis muhtemelen, nefsan duygular var ya, onları aşamıyor kişi işte. Tembellik ediyor, şunu bunu ediyor, işte çevrenin etkisiyle, şunun etkisiyle, bu etkisiyle bazı namazını bırakabiliyor, günahları işleyebiliyor. Ne olacak bunlar? Allah korusun muhteremler. Önce mahşer yerinde 50 bin yıl buram buram ter dökecekler. Korku, teri, izdiham, bedenler sıkışır çıplak. Aç, susuz, ciğeri yanmış, ağzı kurumuş, dili sarkmış. Korku içerisinde. Bakacak tabii hesabı yeterli değil. Günah da çok var. Günah fazla gelmiş. Allah korusun, atılacak cehenneme, günah kadar yanacak, ancak ondan sonra çıkıp yine girebilecek. İşte bir insan Allah'ın izniyle dünyada uyanabilse, kişi uyanabilse, insan o aklıyla ilerisini bir görebilse, sonuç ne? Sonuç ne? Tam dünyada yedin içtin, bağırdın, çağırdın, şuraya bunu yaptın. Ne kaldı elinde? Zaten her haramın bedene bir de zararı da var. Sağlığına zararı da var, bedene zararı var. İşte orada kişi ne yapacak? Tabii çok pişman olacak muhteremler. İşte yalnız dünyadan oraya bakmamalı da bir de oradan dünyaya bakalım muhteremler. Yani akıl duygusu Allah bize bunun için vermiş. İlerisini görmek, orada dünyaya bakmak. Dikilik mahşer yerine. Sıra bize geldi. Bütün insanlar bakıyor, tanıklar bize bakıyorlar. Sıra bize geldi. Rabbim soruyor, Yüce Mevla şey biliyor Mevla. Kulum, filan filan öğün namazı niye kılmadın? Ya, kulun abi şimdi orada titriyor, korkuyor, pişman, nadim, çıldıracak. Ama işinden geçmiyor muhtemelen. Kulum niye şu günahı işledin? Allah soruyor. Allah soracak. Kul pişman. İşin içini yiyor. Avuçlarını yiyorsuruyor. O kadar pişman. İşten geçmiyor muhteremler. İşte ne yapalım aziz cemaatimiz? Akıl duygusu ile mahşerde olduğumuzu kabullenelim. Oradan dünyaya dönün bakalım. Mahşerdeki 50 bin yıla nispet ile dünya hayatı nedir? Birkaç saniye bir şeydir efendim. Güzel Mevlamız bizlere müttakilerin birkaçlarının sıfatını şimdi burada bildiriyor. Kimler müttaki tekva sahipleri? Ellezine o müttakiler ki tekva sahipleri ki yunfikune mallarını Allah yolunda infak ederler. Allah yolundan malını verirler. Vermeye ne yapıyor? işte görüyoruz muhtemelen. Hepimiz görüyoruz değil mi ya? Vermeye ne yapıyor? Avuçlarını yummuş, cimrilik yapmış, sıkmış, çalışmış. Yazlık almış, kışlık almış, onu almış, bunu almış, mülk edinmiş. Sonuç ne oldu? Yolda bir trafik kazası oldu. En lüks otosu da gitti, canı da gitti, hepsi gitti. Kalan ne oldu? Hiç haber yok böyle. Hatta kavga gürültü oluyor malı çoksa bile. İş mahkeme intikal ediyor. Karışıp düşman oluyorlar muhtemelen. İşte müttaki ne yapıyor? Müttaki sonucu görüyor. Ne kadar yığsa yığsa, bıraksa dünyada ona faydası yok. Ne yapıyor? Buradan öteye mal da gönderiyor bakınız. Gidiyor mal oraya, gidiyor işte. Sevabı gidiyor hemen. Oraya gönderiyor. Hatta kişi ne kadar bile gönderse, mahşerde hesap başında şunu diyecek. Yakulu diyecek ki kaddemtilli hayati. Ah bu hayatım için buraya daha evvel takdim etsem gönderseydim daha fazla. Neden? Oradan dönüp bir dünyaya bakıyor. Evet, koca bir apartman dairesi kurumuş. Ama kıyamete tozum oldu gitti muhtemelen ya. O zaman da gitti böylece. Ama oraya gönderilen orada kalıyor. Hazreti Ayşe validemize bir gün biri bir koyun kesmiş, sahabenin biri, ya temizlemiş, içini dışını yüzmüş, getiriyor Ayşe validemize teslim ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri akşam eve geliyor, diyor ki Ayşe validemiz, ya Resulallah, bugün filan kişi bize bir güzel bir koyun getirdi, getirdi ama yanında bir tek ön budu kaldı, ayak kaldı. Öbürleri hemen taksim ettim, tanıdım fakirlere. Peygamber diyor ki, desin Ayşe, bir ön budu gitti, kalanı kaldı desene sen de Peygamber Efendimiz. Kalanı, giden aslında kalıcı onlar. Ona kalıcı onlar. İşte Mevla buyuruyor, demek ki müttakiler, onların malını da elden geldiği ölçüde öbür aleme, oraya, mizana göndermeye çalışırlar. Ne gibi hallerinde? Fisserrâi ve darrâi. İki hal vardır insanda. Serra, insanın sürurlu hali, sevinçli hali, bolluklu hali. Bol varın var mal var. Kendi o anda hali güzel, sevinçli halde verebiliyor. Ve darrâi dar zamanında sıkılmış, bunalmış, öyle bir muazzam bir dar bir durumda maddi bakımdan da olur. Ruhsa bakımdan da dar durumda, sinirsel bir bozukluğu üzerinde varken de o gibi halde de hiç halini değiştirmez, Allah yoluna malını gönderir. Tabi bu gönderirken de yalnız malı çıksın diye değil muhtemelenler. Bak bu da var bence. Özen göstermek gerekiyor. Öyle yere vermeli ki verdiği malı da büyüsün, oraya gitsin oraya. Oraya gitsin. Mesela kişi bir ağaç dikecek, önce soruyor. Bu yörede bu ağaç olur mu, bu meyve ağacı olur mu? Bir ekin yapacak, bakıyor, tarlalara bakıyor kişi. Burada bu olur mu, olmaz mı? Kalk sen de çöle ağaç dik, sahraya çöle ağaç dik. Kalk sen efendim orasını sür de, oraya bu diye çöle, tohum bile sürüyor gider muhteremden. Demek ki Allah yoluna verirken de yine müttekilerin bilinçli olması gerekiyor. Daha hayırlı olsun, daha verimli olsun, oraya vermesi gerekiyor. Vel kâzımînel gâyldâ. Mevla bile bunlar gays, öfke. Sinirlendiği zaman, bir şey kızı zaman bunu tutarlar Mevla buyuruyor. Yani içinden bir kızıma gelmiş içinden, öfke içinden gelmiş ama ne ağzından, dilinden bir söz çıkar, ne eli hareketleri yapar, bunu içinde yutar, içinden bunu sindirir. Hazmeder bunu, dışarı vermez bak. Mevla buyuruyor. Demek ki bir kimse ne kadar müttaki de, kamil de olsa, hatta bir kimse evliya bile olsa, o da demek ki kızabiliyor. Canı sıkılabiliyor, öfkenebiliyor. Ama öfkesinin tutsağı olmuyor ama hakkın. Bak bu muhteremler. Öfkesinin tutsağı olmuyor. Onun esir kölesi olmuyor. Ne yapıyor? Onu içine sindiriyor. ne ağzından, ne dilinden, ne gözünün, ne el hareketleriyle içe bunu sindirebiliyor. Bir kimse bu durumda olsa bunun sevabı nedir? Hadis-i şerif okuyorum inşallah. Böyle Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri, men kevveme gayldan, bir kimse gaydını tutsa, öfkesini tutsa, ağzın içinde kalsa, hiç dışa vurmasa, bunu kişinin sindirirse, ve hüve yaktırı, ama bu da iki ayrılığı şu noktada. İki ayrılığı bak şimdi bu da böyle. Şimdi bu ikincisini şimdi bu hadiste geliyor. Ala infazihi, bu öfkelendi, içinden bir kızma duygusu, gazap duygusu içinden bir hal, hareketlendi, genişler. Kalptedir bu duygu, nefsane duygu. Dıştan etkilenir. Hatta düşmanı görünce bile o görüntüyle, sesle, konuşma ile hem etkilenir, genişleyen gaz gibi genişler, gazap. Genişler, bütün gözünü, mözünü, kalbini, bütün organlar yansır böylece. Fakat bu kişi bunu böyle daha genişlemeden hem içten sindirebiliyor ama o kızdığı kişiye her şeyi yapabilir. Yani öfkelendiği zaman öfkesinin gereğini yerine getirebilir. Vurabilir, dövebilir, kırabilir, gücü yetiyor. Kişi böyleyken öfkesine hakim olursa meli Allahu kalbehu emnen ve imanen. Bakınız. Allah o kişinin kalbini o anda emni, bir güven, rahatlık ile imanla dolduruyor bakın. Bakınız. Yani kişi o anda 100 rekat nafile namaz kılsa bu sevabı alamaz. Kişi bu makama çıkamaz böyle. Ne zaman? Gücü yettiği halde. Ama bir kişi ki bir amirinin karşısında, komutanın karşısında hakaret edildi kendisine de susuyor. Neden? Bir şey yapamaz orada. Gücü yetmiyor arada. Önünü kestiler mesela teröristler, silah dayadılar, bağırıp hakaret ediyorlar. Tabii korkuyor orada. Silah dayamışlar göğsüne. Aşağı alıyor orada. Bundan kişiye sevabı yok bundan. İşte. Eline bir şey gelmiyor çünkü burada. Eline bir şey gelemiyor. Yani tabii bunda da Allah'a Teala sığınırsa biraz sevap olur. Ama gücü yettiği yerde bir amir, bir komutan, bir güçlü kişi eli altındakilere, gücü yetenlere karşı kızdığı zaman eğer nefsi hakim olabilirse işte o zaman bunun sevabı çok ama muazzam sevabı bakın böylece. Ki mahşerde hatta mahşerde öyle sevaplar konacak ki kişinin mizanına hiç aklında olmayan sevaplar. Mesela kişi ömreye gitmiş bunu biliyor. Bir ömre yaptım. Üç ömre yaptım biliyor bunu. İşte iki hac yaptım biliyor. Şu kadar hatim indirdim. Şu kadar namaz kıldım. Bunlar kişi biliyor bunları böyle. Ama öyle olmuş ki öyle muazzam kızmış, o anda her şey yapabilir. Gücü yetiyor. Yetkisi de var icabında. Öyle makamda kendisi. Ama Allah için affediyor. Vazgeçerse o anda öyle sevap alıyor. Dünyada peşin olarak kişi bu anda hissetmesi gerekiyor. Hemen kalbine bir güven hissi, rahatlık ve imanla. Yani imanda kemal buluyor anda kişi. İşte bir de mahşerde bunun sevabı konuncu zamanlar mizana kişi şaşıracak. Allah Allah. Diyecek ki Rabbim sen filan zaman işte filan kişilerine kızdırdı. O haksızdı. Sen haklıydın. Gücün yetiyordu. Yetkin makamın da vardı. Ama sabretti benim için. Al bunun sevabı. Dağlı gibi sevap konacak azı cemaatimiz. Yani bu gibi şeyleri de kaçırmamamız gerekiyor azı cemaatim. Yani çok kolay sevaplar bakın bunlar böyle. Ne gerekiyor bunda? İşte nefsi aşma konuda gerekiyor tabii. Uzaktan biri Medine'ye gelmiş peygamber zamanında. Peygamber buyuruyor ki, ya Resulallah, ben uzaktan geldim. Belki bir daha buraya gelemem, sizi göremem ya Resulallah. Bana öyle bir tavsiyede bulun ki, az olsun, öz olsun, aklına kalsın. Peygamber bakıyor ki bir şey böyle haline, ona şöyle buyuruyor tek kelime, la taldab, sakın gazaplan, öfkelenme, kızma hiç. O kişiye bu az geldi tek kelime. Ya Resulallah, hepsini yani tekrar da bana bir tavsiye bulun ya Resulallah. Peygamberimiz yine aynı şekilde, ikiniz de la tağlap. Sakın hiç kızma, öfkelenme. Bu kişi yine bu az geldi. Yine sordu, hepsini ya Resulallah, daha bir şey bulun bana. Yine Peygamber üçünü de aynı kelimeyi kullandı. La tağlı öfkelenme. O zaman kişi kendini anladı. Yani nefsini bilen makama geldi kişi o anda. Nefsini bilen makama bir geldi, baktı ki kendisinde çabuk sinirlenme, asabiyet hissi, öfkelenme çabuk, yapısı böyleymiş. Tabi onlar Resulü bunu gördü, iş alemini. Ona önce bu gerekiyor. O kişi o anda kendini bilebildi, durumu anlayabilince o zaman ürktü ki gazabın etkisini gördü kendisi. Şöyle bir tefsirden bir ibare aldım. Hoşuma gitti, size okuyayım bunu inşallah. Siz de beraber anlayalım bu işi inşallah. Liyennel gazaba. Çünkü gazap diyor. Öfke, sinirlenme. Ne umilen cünûni. Cünûn, cinnetin çoğu. Cinnet, delilik demektir. Bir nevi delilik. Yani deliliğin bir bölümü. Demek kızmak bir nevi delilik olmuş da bakın. Neden? Çünkü kızan kişi o anda bir nevi aklı gidiyor. Yani akıl devre dışı kalıyor. O kişiyi gazap duygusu yönlendiriyor o anda. Feyestürün fihaletil gazabi mala yerda fihaletiz sükûnü. Bu kimse diyor, burada tefsirde, tefsir-i kebirde, bu kimse diyor, sükûn halinde yapmayacağı işleri o zaman yapar. Hatta burada mala yerdahı, yani kişinin normal durumunda aklı ile yapamayacağı, razı olmayacağı işleri o anda yapar kişi. Ve şöyle buyuruyor, devam ediyor. Bu kişi yıllarca yaptığı bir işini bir anda bozar. Mesela en basit örnek gerekirse, evlilik hayatında bir insan evlenmesi tabii kolay değil, genç evlenmesi. Yani önce bir namzet eşler alınacak işte, bulacaklar, karşılıklı tabii kız erkekle. Razı olacaklar, aileler razı olacaklar. Efendim sözler, nişanlar, şunlar, bunlar, çarşıya git, şunu al, bunu al, bunu gel. Kız tarafı muazzam çeyiz hazırlığı, şunlar, bunlar. Derken evlenme cemiyetleri, yani İslam uygun bile olsa muazzam bir külfet. Yuva kuruldu. Tabii ev açıldı, ev işleri alındı, bir yuva kuruldu, çoluk oldu. Yıllarca süren bir iş. Kişi Allah korusun bir anda kızar da, öfkelenir de, ben de üç tane boştum dersen, hepsi yıktı gitti işte. Ya hanım mesela kızar da çekip evden giderse böyle. Demek ki bir anlık gazap, yıllarca zor elde edilen bir meseleyi yıkıveriyor birdenbire. Bunun için Peygamber burada o kimseye bana tavsiye et deyince kişi Peygamber üç sefer la tağdab, la tağdab buyurdu. Öfkelenme, kızma, sinirlenme buyurdu. Peki bu gazap, öfke neden insan öfkeleniyor acaba? Nedir bu gazap duygusu, nedir acaba işimizde? Neden bu gazap genişleyince bizi teslim alıyor? Akıl devre dışı kalıyor. İrade nedir? Devre dışı kalıyor. O bizi yönlendiriyor. Göz, kötü göze bakıyor. Dil, ağzı, her şeyi konuşuyor. El vurmak istiyor, ayak tekme vurmak istiyor. Yani bütün organlar ona teslim oluyorlar. Ne bu gazap acaba? Şeytan yaratıldığı madde neyse, işte gazap bu azı cemaatimiz şimdi. Ya uzunca burada ibaret, onu hepsi okumayayım şimdi burada. İnsanın yaratılışında dört madde var, temel madde. Bunda Arapçada anasır erba deniyor bunlara. Dört unsur, temel unsur var. Dört madde. Biri toprak, biri su, biri hava, biri de ateş, ısı yani. Şeytan ateşten yaratıldı. Bizim de dörtte birimiz ateş maddesi var, bize de var. Aynı madde bize de var. Feinne şeyne tine esükün vel vakar. Şimdi bize dört madde var. Biri toprak demiştim. Şöyle buyuruyor. Toprağın diyor sıfatı nedir? Esükün vel vakar. Ağırlıktır. Toprak ağırdır, sakindir, vakarlıdır. Acıcı değildir toprak. Yani toprak her şeyi içine sindirir. Üzerine basılır, çiğnenir, ses çıkaramaz. İnsan hayvan üzerine işer, ses çıkaramaz. Gübre üzerine atılır, onu temizler, tekrar başka maddeye çevirir, çevirir. İşte içimizde toprak maddesi var, bu bize yardımcı oluyor. Ağır davranma, sükunetli olma, vekarlı olma, akılcı olma. Ve şi'enün nari, ateşin, ısının işte nedir sıfatı? Ettelavza vel hareke. Alevlenme, çabuk alevlenme, öfkelenme ve hareketlilik. Ateş. İşimizde su var, su. Biliyorsunuz su aslında en büyük nimettir. Yani hayatın asıl temeli de sudadır. Ama su da bazen tehlikeli oluyor. Dere taşıyor, denizler sahillere basıyor, muazzam yerlere seller, yağmurlar geliyor. İşte içimizdeki su da eğer sakin durursa, şurada sakin durursa çok güzel. Ama su da böyle gazaba geldi mi basıyor. İçimizde bir de hava var muhtemelen, hava. Zaten içimizde hava olmasa bizi bu atmosfer bizi ezer. Baskı yapıp atmosfer bize böyle. Yani biz insanlar, zavallı insanlar altında yer çekimi, dünya bizi çekiyor. Yer çekimi. Üstüne hava basıncı var. Muazzam baskı yapıyor. İçimizde hava olmasın, bizi kağıt gibi ezer zaten atmosfer işte. Hava nedir? Evet, hava hayattır. Onsuz duramayız. Ama bazen havada Allah'ın böyle gazabı ile o havayı harekete geldi mi rüzgar oluyor, fırtına oluyor, kasırga oluyor, tayfun oluyor muhteremler. Koca ağaçlar kökünden söküyor. Yani akıl edemeyin bunu muhteremler. Çünkü biliyorsunuz bir söz var Türkçemizde, bana kök söktürür derler. Bana kök söktürür derler. Ne demektir bu? İnsan ağacı keser, baltayla, desteyle keser ince ağacı kolaydır bu. Ama kökü sökmek yerinden o mesele var böyle. Kökü sökmek. Öyle kişi var gördüm. Büyük traktörü bağlamış kökünü çıkaracak yerden ki o traktör 10 tonluk kumu rampada rahat çıkarır. Ama kökü gelince böyle geriden alıyor bir hamle yapıyor traktör badana çabuk derimde. Kökü sökemiyor böyle şey. Bak azıca mahtemiz. Büyük motor gücü kökü hemen sökemiyor. Ancak kaç defa da tekrar tekrar hareketleri edebiliyor. Bakınız bilinmiş hava var ya hava. Sakin denen hava Allah ona bir emir verdi mi? Emir verdi mi? O koca ağaçları kökünden söküp atıyor ben işte. Atıyor. İşte bizi de hava da var işimizde muhteremler. Yani dört sıfat var. Dört huy var işimizde. En ağır demek ki topraktır. Zaten imtihan da buradan kaynaklanıyor işte muhterem. İnternetten bundan kaynaklanıyor. Demek ki kişi içindeki ısıya, ateşe aldanmamalı, suya, havaya aldanmamalı, kişi ağır davranması gerekiyor. Ve Mevlam diyor ayet-i kerimede vel afi anin nas Mevlam buyuruyor. Yani müttaki kullar neydi bunlar? Biri Allah yolunu ifak ederler her türlü hallerinde. İkincisi öfkelendiği içinden kızma duygusu kabardığı zaman bunu yutarlar, hakim olurlar. Üçüncüsü de insanları affedici olurlar. Affedici olmak, affetmek. Yani kin tutmamak şeytan gibi. Şimdi İslam'da aziz cemaatimiz bir şey vardır, adalet olarak kısas. Nedir kısas? Aynı yapılanın karşılığını verebilmek. Mevlamız bize buyuruyor, Şura ayet 40'ta ve cezavi seyyiyetin, seyyiye bir kötülüğün cezası nedir? Seyyiyetün misluha, aynen misliyle karşılık vermektir. Bu kişinin hakkıdır. Ne gibi? Biri kötü bir hakareten bir kelime söyle, sarf etti. Aynı kelimeyi onu iade edebilir. Mesela sen şöylesin dedi, sen öylesin diyebilir. Ama bir kelime daha ilave ederse, o zaman karşılıklı bunu alacak doluyor bak muhteremler. Yani çok ince. İslam'da kısas meselesi, kul hakkı yani, çok hassas bir dengede. Biri elinde, çıplak elinde bir tokat vurdu. O da o kişinin aynı yerine elinde bir tokat vurabilir, çıplak elle ama. Öbürü çıplak eliyle vurdu, bu sopayla vurdu. Öbürü şimdi bunu alacaklı duruma geliyor mahşerde baktığımlar. Geliyor. Yani çok mesele böyle. Hatta ne yapıyor bazı kişiler? Kavga ediyor da artık tekme, tokat ne eline geliyorsa da tutmasalar kişi daha boğaca öldürecek kişiyi daha böyle. Hatta tutanarak kızıyor. Kim kaybediyor? Vallahi kendi kaybediyor muhtemelenler. Çünkü mahşer gününde kısas var, kısas kul hakkı var. Kısasa var, kul hakkı var. Peki bir insan bu kısas yapmaya mecbur mu yani? Yapması olur mu acaba? Ona gelelim şimdi. Tamam, misliyle var, hakkı var. Yapmasa ne olur? Bismillah, femen afa. Bak Mevla bu muhtemelinde. Şu ayetteki müjdeye bakın, ne sevinçti. Femen afa. Kim ki affetse, bağışlasa. Ve aslaha. İşi suhla halletse. Bağırmadan, çağırmadan, kızmadan kısa hakkında kişi kullanmasa, affetse. Gücü de var, yapabilir de bunu. Ama kısa hakkında kullanmıyor kişi, affediyor. Ve aslaha işi suhla hallediyor, barışıyor. Fe ecrühü alallah. Bunun ecri Allah'a ait artık. Bunu bir Allah bile muhtemelen. Bakınız yani. İslam'da ne kadar kolay, çok ama kolay ama çok büyük kazanç yolları da var. Bakınız. Muazzam kazanç yolları da var. Haklı kişi buna bir zulüm yapılmış. Hakkını alma hakkı da yetkisi var. Mevla bunu tanıyor da buna. Kullanmıyor yetkisini. Affediyor. Bir de işi dargın durmuyor. Kim tutmuyor ama bak. Orada mı muhtemelen. De, kim tutmuyor? Asla İşte suyla barış da hallediyor. Tamam, evet diye. Haklısın, hoşum der mi? Halde işi. Bunun ecri alacağız ya mahşerde, artık Allah'a ait böylece. Affetmese, mesela hakkını almadı, ya hakkını alamadı. Gücü yetmedi, ama işi mahşere bıraktı. Orada hakkını alacak. Hakkını alacak ama, eğer dünyada affederse, bağışlarsa, bu defa Allah buna bir sevap verecek ki alacağı haktan çok ama çok kim bilir kaç bin kat üstün olacak. Şimdi Mevla buyuruyor fe ecrühü alallah. Bunun ecri, mükafatı, sevabı Allah'a etmeli buyuruyor. Demek ki affetmek, kin tutmamak bu kadar değerli bir şey azı cemaatimiz. Bilhassa Müslümanlar arasında, öyle tabi ırz, düşmanlık falan olmayınca Allah'ın izniyle, öyle ufak konularda dargın tutmak, kin tutmak, barışmamak, yani kişi çok bundan muazzam kişi kaybediyor bunlarda. Vallahu yuhibbül muhsinin. Mevlamız ayet-i kerimini sonuna şöyle buyuruyor. Allah Teala muhsinini sever. Kim muhsinin? İhsan edenler, iyilik edenler, Allah bunları sever. Yani tokada tokat vurdu, kısası hakkını aldı ama öyle kaldı dünyada ama affeder, işi suna bağlarsa, kin tutmazsa, iyilik ederse, Allah bunu seviyor muhteremler. Allah bu kişiyi seviyor. Kul Allah'tan sevgilisi oluyor. Şimdi bir ayet-i kerimeden geliyor ki bir kimse önceleri bunları bilemiyor. Yanlış yola gitmiş. Yalnız sokaklara dalmış zavallı, bataklara batmış, günahlara girmiş. Peki bunların durumu ne olacak? Mevlam şöyle buyuruyor. Vellezine. İşte o kimseler ki İza fealü fahişe. Bu kimseler fuhuşiyat yaptıkları zaman, buradaki fahiş aslında en çirkin gün anlamına geliyor. Fahiş en çirkin anlamına geliyor. Bunun için derler ya alışverişte de fahiş fiyat derler. Fahiş fiyat. Yani aşırı anlamına geliyor. Demek ki günahta da bir kimse aşırı giderse bunlara fuhuş denebiliyor. Bunun için zinaya da fuhuş deniyor. Demek ki zina da çok aşırı günah olduğu için, çünkü insanlığın dışında kalan bir mesele azı cemaatiniz bakınız. Yani gerçekten zina işlemi fiili insanlığa sığmayan bir fiil. Neden? Allah insanlara nikah diye bir şey vermiyor, nikah. Evlilik yok mu Mevlam böyle şey. İnsan dışındaki diğer hayvanlar onlara nikah aldı, vermemiş Mevlam onlara. Onlara ne yaptı belli değil. Bunun için bir kedi zavallı gider, üç tane, dört tane yavru doğurur tek başına. Ne baba belli, ne dayı, amca, şey şunlar, bunlar akraba yok. Işte. Nikah olmadığı için kargaşa oluyor böyle işte. Bunun için Mevla buyuruyor, şu kimseler ki fuhşiyat, Allah korusun gerekçe zina, gerekse böyle bir gün işledikleri zaman اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ya da nefislerine zulmettiler. Yani başkasına bir şeye zararı yok ama kendi nefsinde. Mesela kişiye alkolü içki içiyor. Bu kişi yalnız nefsine zarar veriyor. Kim? Eğer sağlığı yerindeyse, kesesi de bol parası varsa kesesinde. Eğer alkolü içki içen bir kimse biraz fakirse, geçimi darsa, eğer çoluk çocuğun nefakasını kısıp oraya veriyorsa, o zaman işi büyüyor ama bak, daha büyüyor böyle işte. Bir de hastalığı, sağlığın zarar veriyorsa, intihara gidiyor. O da haram oluyor. Ayrı günaha daha giriyor. Daha giriyor. Ama bir kimse bunları yapmış. Yani günah işlemiş, şunu bunu yapmış, gafletteymiş, çevreden aşamamış, şu olmuş. Zekerullâhe. Bu kişiler Allah-u Teala'yı hatırladılar, hatırlayınca Allah-u Teala'yı. Demek ki kim günah işleyebiliyor? Allah-u Teala'yı unutanlar günah işliyorlar o anda. Gerçekten bu şekilde. Bir gün bir Arabi, yani çölde yaşayan Arap, Bedevi, Medine'ye gelmiş. Genelde çöl insanlara biraz daha kaba yapı olurlar o sıcaktan dolayı. Medine'deki Ensar muhacirin peygamberle çok edebi konuşurlardı. Bedevi geliyor, ya Muhammed, ya Resulallah, böyle bağırarak, ben işte şöyle şöyle günahlar işledim, pişman oldum, nadim oldum, şimdi ne yapacağım? Peygamber şöyle buyurdu, kul hakkı ise kul hakkını ödemen gerekiyor. Farzları terk ise, namaz, oruç gibi, onları kazayı tamamlaman gerekiyor. Dışındaki günahlara gelince, Allah-u Teala güzel tevbe edersin, nadim olur, Allah affeder bunları. Bu kişi tatmin oldu, sevindi. Döndü, üç adım gitti, durdu. Yine döndü. Doldu yerden. Ya Resulallah, ben o günahları işlerken Allah beni görüyor muydu? Evet tabi görüyor ya. Allah Teala her şeyi görüyor bile falan böyle şey. Ya öyle mi dedi böyle? Bir korktu. Korktu böyle. Ya demek Allah Teala beni görüp bilirken ben Allah huzurunda günah mı işledim Allah işte mi Allah Teala'ya öyle yaptığını deyince o kadar korkmuş ki bir Allah diye bağırdı. Düştü, bayıldı muhteremde. Ya da öldü hatta bir ayette. Korktu. İşte Mevla buyuruyor, zekerullâhe, Allah-u Teala'yı hatırlarlar bak, hatırlayınca. Demek günah işleyen kişi o anda Allah unutmuş. Dinden kopmuş. Gaflet Allah korusun. Allah hatırlayınca, Allah hatırlama tabii birkaç yönden olabiliyor. İnsana göre değişebiliyor. Bazı kimseler Allah beni görüyor, biliyor. Bunu bana Allah hesabını soracak. Yarın mahşerde ben sorguya çekileceğim diye korkar. Bir de celal korkusu deniyor. Celal. İşte evliyada o vardır. Evliyada o vardır. Evliyada bu vardır. Celal. Allah'tan korkarlar. Azametinden, kudretinden, büyüklüğünden korkarlar. Ne korkusu? فَاسْتَغْفِرْ لِذُنُوبِهِمْ مَلَا بِيرِيَةً Hemen günahlar için istiğfara, tevbeye başlarlar Mevla bir bakın. Burada فَاسْتَغْفِرُ fe ile geliyor. Ve fe de hemen derha anlamına geliyor. Allah'ı hatırlar. Eyvah ben ne yapmışım Rabbime? O beni yarattı. O benim Rabbim Mevlam. Yine Mevlam'a döneceğim ben. Diye Allah'tan korktu. Hemen istiğfar tevbe diyor. Tevbe diyor. Allah Teala burada soruyor. Ve men yağfiru zunube, günahları kim affedebilir? Kim affedebilir günahları? Kim bağışlayabilir? İllallah. Allah affeder. Allah affeder. Bunun için demek ki günah işleyen kişi, hepimiz tabi günah işlemekteyiz azı cemaatim az çok. Ne yapmamız gerekiyor? Ona buna gidip yalvarmaya gerek kalmıyor. Biliyorsunuz Hristiyanlarda, özellikle Katoliklerde papazlar affediyor günahları. Adam zavallı bir hafta günah işliyor. Çırışıp dolaşıyor, cinsel sapıklığını yapıyor. Her türlü uyuşturucunu kullanıyor. Aşağılarını yapıyor. Arada bir pazar günü bir kiliseye oraya aklına geliyor da papazların günah çıkarma odası var. Kuyruğa giriyor, geçiyor, papaz oturuyor. Kurulmuş. Mülkü ben yarattım ya aşağı. Ölmeyeceğim ben diye sanki aşağı. O da bir danusta yaratıldı. Geliyor karşısına, iki büklüm oluyor. Ne var? Efendim işte ben bu hafta şu kadına şunu yaptım, bunu yaptım. Sayıyor. Mesela papaz, şu kadar mark. Şimdi mark yok ya. Dolar neyse, şu kadar paraya bakalım diyor. Kolayca bir adam böyle. Günah affolacak çünkü cennete gidecek. Çıkarıyor, atıyor papaz önüne. Tamam, affettim diyor. İslam'da bu yok mu bak? Yok muhteremler. Peygamber de kulu affedemiyor, peygamber de edemiyor. Kimi gidiyor işte, filana gittim de ona yalvardım, bana dua, Allah'ım affetsin. Yok, yok, yok, öyle olmaz. Kendin istifade edeceksin. Nedir tevbenin aslı adı cemaatimiz? Ve hüve nedimü. Tevbenin aslı nedamet, pişmanlık. Pişmanlık duygusunu duymak. Neden ben bugüne işlediğim diye içinden bir pişman olmak. Ala fiilin ma mevla meal azmi fiil müstakbeli. Bakınız. Geçmişi yaptıklarını hatırlayıp ondan dolayı bir utanç duyma, haya duyma, sıkılma, pişmanlık duyma, ezilme. Neden ben bunu yaptım derken? Bir de aynı işleri ileride yapmamaya da kesin kararlı olmak. Şimdi bazı öyle kişiler var ki artık emekli olmuş, yaşını başını almış, artık saçı ağarmış, namaza geliyor, camiye geliyor. Hatta oturur bazen cami önünde de eski arkadaşlarına anlatır. İşte ben şöyle yaptım, böyle yaptım, böyle yaptım, böyle yaptım. Yani haramlarını, günahını sayıyor onlara. Şimdi ne yapmıyor? Yapamadığı için yapmıyor. Bu tevbe değil bak. Tevbe değil bak. Nedir tevbe? Yapabilmek elinden geldiği halde hemen günahı terk etmek, bir de yaptıkların dolayı ezilmek, sıkılmak, daralmak, pişman olmak, yanmak. Nasıl yanmak? Günah işlerken duyduğu zevk kadar hiç olmazsa hüzün duymak karşılığında. Bir de ileride yapma melekesini azmetmek. Ondan sonra diliyle tövbe istiğfar. Nedir bu? Estağfurullahal azim ve tövbe ileyh diye tövbe etmek. Bunu bilemiyorsa, ya Rabbi sen beni affet Rabbim. Senin kapına geldim. Beni Rabbim sevmişsin. Başka kapım yok ya Rabbi diye. Günahını Allah affet dilerim Allah-u Teala'dan. Femmel istiğfarü billisan la eserle fizaleti zembi. Akça buyuruyor muhteremler. Bir kimse bu tevbenin diğer şartını yerine getirmese, yani geçmiş yaptan dolayı hüzün duymasa, pişmanlık duymasa, ileride yapmamaya azimde olmasa, sırf diliyle estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Biliyorsun bazı cuma akşamları camide yapılıyor, tevbe ediliyor. Estağfurullah, mevtü bile, bir dünya pişman oldum, nadim oldum, tekrarlanıyor, papağan gibi tekrarlanıyor. Öyle kişi biliyorum, adı cemaatin bakını, öyle kişi biliyorum. Hanımını, kızını berbere göndermiş saç yaptırmaya. O akşam öyle alkollü olacak kendisi, sal düğüne gidecek böyle. Kendi almasın alkollüklerin bulunduğu yere. Hanımı, kızı başarı gidecekler. Onlara para vermiş, onlara berbere göndermiş saç yaptırmaya. Ben diye yatsı yıkılayım da geleyim, hazırın size bakın, hazır olun bakalım diye. Cuma akşamı ise ne yapıyor? Tevbe ediyor. İşte yaptım, nadim oldum, pişman oldum, şu papağan gibi. Ne buyuruyor bakınız? La esere le, hiç bu etkisi yoktur böyle. Bugün de silmek bu şekilde böylece. Ve Mevlam buyuruyor, ve lem yusirru ala ma fe'alu ve hum ya'lemun. Onlar Mevla buyuruyor, yaptığı işin günah olduğunu bilince onda ısrar etmemek bile bile. Demek ki bir insan hele günah olduğunda bile bile yapıyorsa Allah korusun daha kötü, daha feci muhteremler. Ama günah olduğunu bilmeden yapmış. Tabi öyle işlemi var ki dinde, İslam'da kişi günah olduğunu bilmiyormuş, yapmış. Ama günah olduğunu öğrendiği anda hemen tevbe etmiş. Bu daha biraz kolay oluyor böylece. Efendim bu haram, günah. Biliyorum böyle. Günah olduğunu bile bile inadına. Haşa Allah emrediyormuş, Kur'an böyle diyormuş, Peygamber böyle diyormuş. Haşa onlara böyle okucasına böyle. Okucasına yaparsa daha kötü. Mevlam buyuruyor. Velem yusirra ma fi'alu, yaptığı işinde ısrar etmiyor günah olduktan sonra. Ehim yâlemûn. Peki bunların mükafatı ne şimdi az cemaatin bir insan tevbe ederse? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, tevbe günah eden kişi hiç günah işlemeyen gibidir. Et taibi minen zenbi kemen la zenbe leh. Bakınız şimdi. Yani şu hadis-i şerifteki verdiği müjde, bunda bir insan dünyadan yararlanmazsa yani yazık olacak onlara. Yazık muhtemelen. Allah'ın Resulü buyuruyor bakınız. Et taibi minen zenbi, günahından tevbe eden kişi şartlarıyla kemen şu kimseye benziyor ki la zembele, hiç günah işlemeyen kişi gibi oluyor bakınız. Mesela kişi Allah korusun değil mi? Aldanmış, gafil olmuş, şüphe olmuş, işlemiş. Sonradan tevbe edip İslam'a, camiye dönünce bu kimseye ikinci sınıf Müslüman muamelesi yapılmıyor. Bak bu var muhteremler. Şimdi İslam'da bu var bence bakın. Değil mi? Hazreti Ömer Resulullah'ın başına keşmeye gidiyordu Hazreti Ömer. Peygamberimizin olması düşmanıydı Hazreti Ömer. Düşmandı peygamberimize. İslam'a döndü elhamdülillah. Müslüman oldu elhamdülillah. Ama yüzüne vurulmadı bakınız. Ona Hazreti Ömer'e ikinci sınıf sahabe muamelesi yapılmadı. Hatta aşırı mübeşşereden bakınız. İlk 10 kişi arasına girebildi. Yani mücehennem. Ve şu anda Hazreti Ömer peygamberimizin yanında kabrinde kucağında yatıp yatıyor. Elhamdülillah. Yani İslam'da iki, üçüncü sınıf muamelesi yok. Daha ve kişi günah işlemişse bile şartlara uygun şekilde tabi az evvel az ettim kul hakkı ise helallaşmak gerekiyor muhtemelen. Namaz gibi kaza farz borcu varsa kazayı bunları tamamlamak yine tevbe gerekiyor. Zamanda kılmadığı için diğer günahlarına gelince günahlarını kişi hatırlayacak, göz önüne getirecek onları. O anda mümkünse gözden yaş gelirse o çok daha güzel hatırlar. Eğer ki gözden kişinin yaşta gelirse, günahı hatırlayınca daha güzel bir şey bu. İnsan böyle tevbe ettim elhamdülillah, hiç günah işlemeyen gibi kalbi tertemiz oluyor. Amel defterinden günahları siliniyor, bakın siliniyor. O da elhamdülillah birinci sınıf Müslüman oluyor muhteremler. Lillahi Teala Fatiha. Gracias.